doświadczeń. Wiarygodność, rzetelność i stabilność. Nie zwlekaj, zaufaj nam. Czekamy na kontakt. Fundacja Votum.pl. Votum pisane przez V. Ogłoszenie społeczne. Dobry wieczór, witamy. Agnieszka Łukasiewicz, Ewa Lipowicz, Kuba Strzyczkowskim. Program trzeci, przed nami popołudniowa audycja. Zapraszamy do trójki. Jest 17 dzień stycznia, jest piątek, jest serwis. Anna Zaleśna-Sewera. Senat odrzucił nowelizację ustaw sądowych, wraca do Sejmu. Stres najczęstszym powodem kłopotów zdrowotnych u mężczyzn w Polsce. Uczniowie z dwóch kolejnych województw rozpoczynają ferie zimowe. Niespodzianki nie było. Senat już w pierwszym głosowaniu zdecydował o odrzuceniu w całości projektu nowelizacji ustawy sądowniczej. Za było 51 senatorów, przeciw 48. Nikt nie wstrzymał się od głosu. W Senacie jest Tomasz Marciniuk. Co dalej z ustawą? Ustawa wraca teraz do Sejmu i to posłowie zdecydują o jej losach. Wiceminister Sprawiedliwości Sebastian Kaleta jest przekonany, że Sejm podtrzyma swoje wcześniejsze stanowisko. Tam większość jest inna i ta większość może dać czerwoną kartkę dzisiejszej uchwale Senatu. Opozycja, choć wygrała głosowanie, ma świadomość, że Sejm jej decyzję prawdopodobnie odrzuci. Dlatego zdaniem wicemarszałka Bogdana Borusewicza z Platformy Obywatelskiej decydujące znaczenie będzie miała postawa prezydenta. Czy podpiszę tą ustawę, czy ją odeszę do Trybunału Konstytucyjnego, to już jest jego decyzja. Ja myślę, że ta sytuacja powinna skłonić do refleksji. Zdaniem Marka Pęka z Prawa i Sprawiedliwości decyzja senatorów pokazuje, iż prace w Izbie Wyższej służyły tylko politycznym rozgrywkom. Ta bizantyjska formuła obradowania, te wszystkie narady, te wszystkie spotkania z ekspertami, tak naprawdę nic merytorycznego do tej ustawy nie wniosły. Wiedzieliśmy od początku, że padnie ten sakramentalny końcowy wniosek o odrzucenie. Sejm dzisiejszą uchwałę Senatu rozpatrzy najpewniej na posiedzeniu w przyszłym tygodniu. Z Senatu Tomasz Marciniuk. Dziękuję. Komisja Europejska oczekuje od Polski wykonania zaleceń Komisji Weneckiej w sprawie ustawy dotyczącej dyscyplinowania sędziów. Krótkie oświadczenie w tej sprawie rozesłał brukselskim korespondentom rzecznik komisji Beata Płomecka. Rzecznik napisał w oświadczeniu, że Komisja Europejska uważnie przeanalizuje opinię Komisji Weneckiej i zostanie ona uwzględniona również w ocenie unijnych komisarzy, kiedy zajmą się tą kwestią. Na razie, jak podkreślała Komisja Europejska, sprawą się nie zajmuje, bo nie został ukończony proces legislacyjny. Przyjrzy się ustawie, kiedy zostanie uchwalona. Ważne jest też, by podkreślić, napisał rzecznik komisji, że jakiekolwiek zmiany w przepisach muszą być zgodne z unijnym porządkiem prawnym i nie powinny prowadzić do pogorszenia się sytuacji pod względem praworządności w Polsce. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Komisja Wenecka, przypomnijmy, wezwała polski parlament do rozważenia powrotu do wyboru 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa przez sędziów, a nie przez parlament. Rekomenduje też, by zweryfikować skład i strukturę dwóch nowo utworzonych izb Sądu Najwyższego, Dyscyplinarnej i Kontroli Nadzwyczajnej oraz zmniejszyć zakres ich kompetencji. Ministerstwo Sprawiedliwości nazwało opinię Komisji Weneckiej parodią. Tylko 36% mężczyzn w Polsce bada się raz na pół roku, a 13% z nich wykonuje rutynowe badania co dwa lata. Tak wynika z raportu na temat zdrowia Polaków. Tymczasem coraz młodsi mężczyźni chorują na nowotwory, choroby układu krążenia czy cukrzycę. Eksperci jako główną przyczynę problemów zdrowotnych mężczyzn podają stres, który źle wpływa na testosteron i uruchamia lawinę zaburzeń. A to testosteron reguluje funkcjonowanie całego organizmu mężczyzny, podkreśla dr Ewa Kępiste-Jeznach. Następstwem braku testosteronu jest otyłość. Otyłość brzuszna. A z otyłości brzusznej przychodzi potem cukrzyca, nadciśnienie, następnie różne nowotwory, prostaty, nowotwory jelita grubego, czustki. A więc testosteron jest bazowym hormonem, od niego się wszystko zaczyna. Mężczyźni powinni zadbać o odpowiednio zbilansowaną dietę. W niej powinno się znaleźć czerwone mięso. Ono sprzyja produkcji testosteronu. Eksperci podkreślają też, że zdrowie mężczyzn, podobnie jak kobiet, zależy również od zdrowego snu i aktywności fizycznej. 76 strażaków ochotników z Małopolski odebrało nagrody za udział w akcji na Giewoncie. To m.in. strażacy z Zakopanego, Olczy, Nowego Targu, Jordanowa, Białki i Bukowiny Tatrzańskiej. Dostali pamiątkowe tabliczki z podziękowaniem za bohaterstwo i zaangażowanie. W sierpniu nad Tatrami przeszła potężna burza. 5 osób zginęło. Ratownicy udzielili pomocy 157 rannym. Rażeni piorunami turyści spadali ze skał pod Giewontem. To był jeden z najtragiczniejszych dni w historii turystyki tatrzańskiej. Kolejni uczniowie mają przerwę w lekcjach. Ferie rozpoczynają ci z województw podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Dołączą do swoich kolegów z lubelskiego, łódzkiego, podkarpackiego, pomorskiego i śląskiego, którzy wolnym cieszą się od tygodnia. Katarzyna Ingram. Po ostatniej piątkowej lekcji ferie zimowe zacznie ponad 302 tysiące uczniów ze szkół w województwach podlaskim oraz warmińsko-mazurskim. Część uczniów wolno od szkoły spędzi na obozach i koloniach. W bazie wypoczynku jest już ponad 5800 zgłoszeń od organizatorów przygotowujących zimowe wyjazdy dla dzieci i młodzieży. Rzecznik MEN Anna Ostrowska wyjaśnia, że baza wypoczynku pomaga sprawdzić, czy organizator kolonii lub obozu spełnia wymogi bezpieczeństwa. Ciągle organizatorzy zgłaszają nowe wypoczynki, a kuratorzy je zatwierdzają. Baza jest dostępna pod adresem wypoczynek.men.gov.pl. Według danych z bazy z wyjazdów w kraju skorzysta ponad 212 tysięcy uczniów. Prawie 8,5 tysiąca wyjedzie odpoczywać za granicę. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pan Marek Piszący napisał, dlaczego prowadzący audycję po 16 zapowiada trzy słowa o pogodzie, a opowiada o niej prawie minutę. No dobrze, zatem minuta o pogodzie. Zdezorientujmy się, co przed nami. W nocy zachmurzenie małe, umiarkowane na zachodzie, wzrastające do dużego, nad ranem na krańcach zachodnich ziemi lubuskiej i Pomorza Zachodniego słabe opady deszczu. Lokalnie na południu w Dolinie Wisły mgła ograniczająca widzialność, a temperatura minimalna od minus 2 na południu, podobnie w Kotlinach Sudeckich, 1 w centrum, plus 2 nad morzem. Podobnie na północnym zachodzie, również plus 2. Chociaż na Podhalu temperatura spadnie nawet do minus 6 stopni. Wiatr słaby, umiarkowany, na Pomorzu w nocy okresami dość silny, miejscami porywisty z kierunków południowych. W Karpatach, uwaga, porywy wiatru do 70 km na godzinę. Ale mamy dobre wiadomości, proszę Państwa, dla narciarzy. Sylwia Białek. Dobra wiadomość dla tych, którzy wybierają się w góry. W najbliższy weekend będzie padał śnieg. Na południu województw małopolskiego i śląskiego w nocy z soboty na niedzielę pokrywa śnieżna wzrośnie nawet o 10 cm. I na tym nie koniec, powiedziała synoptyk Centralnego Biura Prognoz IMGW Małgorzata Tomczuk. Kolejne opady już w niedzielę. Najwięcej opadów na południowych krańcach, na terenach podgórskich. Będzie padał przede wszystkim śnieg w górach, w Sudetach, w Karpatach Zachodnich też przede wszystkim śnieg. I na południu województwa śląskiego i małopolskiego przyrost pokrywy śnieżnej może wynieść około 10 cm. W niedzielę zimno, w górach mróz, w centrum kraju maksymalnie od 1 do 4 stopni, nad morzem 5 stopni. Synoptyk nie ma jednak dobrych wiadomości dla dzieci, które się w góry na ferie nie wybierają. O śniegu mogą tylko pomarzyć. W przyszłym tygodniu tego śniegu już nie będzie zdecydowanie więcej. Raczej można powiedzieć, że popruszy na terenach podgórskich, bo na nizinach nawet jeżeli spadnie jakiś śnieg, to tylko przez bardzo krótki okres i raczej nie będzie powodował pokrywy śnieżnej, więc się nie zabieli. Może coś będzie fruwało w powietrzu białego. No jest bardzo duże prawdopodobieństwo, jeżeli nasze prognozy się sprawdzą, to nie będzie powrotu zimy czy przybycia zimy. Poza górami raczej nie spodziewamy się śniegu. Informacje, które dzieci martwią, cieszą kierowców, bo ci nie lubią, gdy w powietrzu coś białego się unosi. Uczniowie z Podlasia oraz z Warmii i Mazur, którzy dziś zaczynają ferie, do szkoły wrócą 2 lutego. Sylwia Białek, dziękujemy. 8 minut po godzinie 16. Zapraszamy do reklamy. Coraz mniej snu, mniej czasu wolnego, mniej siły na pasję. Ale z Fiatem Tipo więcej. Więcej dla tych, którzy nie chcą z niczego rezygnować. Więcej komfortu, więcej technologii, więcej sportowego ducha, czyli więcej przyjemności. Dołącz do karnawału okazji Fiata i ciesz się Fiatem Tipo z 2019 roku już od 44 900 zł. Liczba samochodów ograniczona. Sprawdź na salonfiat.pl. Żegnamy reklamę. Tu program trzeci Polskiego Radia, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. 7 trójek na początku, 22 do 19. Halina Wachowicz, jak zwykle przy tym telefonie. zd3@polskieradio.pl. Co przed nami do 19? Dziś rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało dokumenty świadczące zdaniem Rosjan o mordowaniu w 45, także w 44 Ukraińców i Żydów przez Armię Krajową. Minister Paweł Jabłoński. Dzisiejsza Rosja bardzo mocno stara się zakłamać, manipulować prawdą na temat tego, jak przebiegała II wojna światowa, jaka była rola Związku Radzieckiego. My to jednoznacznie potępiamy i potępia to w zasadzie cały cywilizowany świat. Co jeszcze? Zapraszamy do Trójki. Samochody na minuty pozostawiane są wszędzie. Blokują wjazdy, utrudniają ruch.

I tried to find you, lost my way, walked in the darkness in search of day. Gregory Porter w naszej piosence dnia. Program trzeci Polskiego Radia. 16 minut po godzinie 16. Rosja, jak słyszymy, kontynuuje kampanię historyczną przeciwko Polsce. Tamtejszy resort obrony opublikował właśnie raport związany z dokumentami, które dotyczą wydarzeń z 1945 roku. Pojawiają się tam doniesienia uderzające w Polsce. W Polskę połączyliśmy się z Maciejem Jastrzębskim. Dzień dobry, witam. Witam. Co dokładnie znalazło się w tym raporcie? No powiem tak, to już taki schemat stosowany od kilku lat przez rosyjskie władze, publikowanie dokumentów zestawionych tak, aby czytelnik mógł zobaczyć raporty kogoś ważnego, znanego, najlepiej jakiegoś marszałka albo generała, dalej raporty frontowych oficerów, żołnierzy, komisarzy terenowych i wreszcie relacje niby prosto z frontu, z pierwszych ust. Takie zestawy dokumentów publikowano przy okazji kolejnych rocznic zakończenia wojny w Europie, napaści Armii Czerwonej na Polskę, czy tak jak obecnie wkroczenia wojsk sowieckich do Warszawy. Polscy historycy stwierdzali wcześniej i zapewne, no tak sądzę, powiedzą dzisiaj, nie ma w tych dokumentach niczego sensacyjnego, nowego, wcześniej nieopublikowanego, tak jak to zapowiada strona rosyjska. Jest to taki dobór materiałów, aby spełnić zamówienie rosyjskiej propagandy, czyli wybielić rolę Armii Czerwonej Stalina, a jednocześnie uderzyć w godność narodów, które tak jak Polacy walczyli z hitlerowskim okupantem i sowieckim reżimem. Publikacje tego typu i towarzyszące im medialne kampanie trafiają pod rosyjskie strzechy i zapadają w pamięć przeciętnym Rosjanom, czyniąc duże szkody raz w ocenie własnej totalitarnej przeszłości, a dwa w stosunkach Rosjan z sąsiadami. Jak tłumaczą historycy memoriału rosyjskiego badający stalinowskie zbrodnie, Rosja raz na zawsze powinna rozprawić się z sowiecką narracją, a politycy rządzący Rosją powinni przestać obrażać pamięć dziesiątek milionów ofiar Stalina i oprawców z NKWD. I na koniec, na razie nic nie zapowiada tego, abyśmy spodziewali się złagodzenia całej tej sytuacji i zmiany narracji. Historycy w Rosji i sami Rosjanie, ci, którzy walczą o potępienie sowieckich zbrodni, są represjonowani, a zniekształcanie historii przez Kreml jest orężem polityków zarówno na froncie wewnętrznym, jak i zagranicznym. Bardzo dziękujemy za te komentarze, za te informacje z Moskwy dla państwa. Maciej Jastrzębski. Pozostaniemy, proszę państwa, przy tych doniesieniach. W studiu Ernest Zozuń i nasz gość Agnieszka Legucka, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Pani Agnieszko, Rosja będzie robiła wszystko dla przeciwdziałania fałszowaniu historii i zachowania dobrego imienia żołnierzy zwycięzców, powiedział dziś na konferencji prasowej Siergiej Ławrow. Opublikowanie tych dokumentów to jeden z elementów tego robienia wszystkiego? Oczywiście mamy do czynienia z kampanią dezinformacyjną, kampanią, która jest cykliczna, byśmy powiedzieli. Odbywa się mniej więcej co 5 lat, kiedy uważa się, że Rosja zwyciężyła, Związek Radziecki zwyciężył faszyzm i nazizm razem wzięty, bo to zwykle jest jednym tchem mówione. I rzeczywiście Polska stała się teraz jednym z obiektów tej walki informacyjnej, tej dezinformacji, z którą mamy do czynienia. Ale tak jak wspomniałam, to nie tylko Polska jest narażona na te ataki, jednocześnie są państwa bałtyckie. Dzisiaj też właśnie minister spraw zagranicznych Ławrow mówił o tym, że państwa bałtyckie, to wręcz rodzą nazizm w samej Unii Europejskiej. Obraża się też Wielką Brytanię i Francję. O układzie monachijskim mówi się spisek monachijski w oficjalnych dokumentach rosyjskich, prawda? Ja też zajrzałam na tę stronę. Tutaj warte jest to podkreślenia, że to jest strona opublikowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej, tak, czyli pokazujące, jaki wymiar ma ta wojna informacyjna, czyli taki bardziej militarny, pokazujący kult tak zwanej Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli wojny, którą podjęli obywatele Związku Radzieckiego na swoich barkach od 1941 do 1945 roku. I to rzeczywiście był ogromny wysiłek narodu całego, wszystkich obywateli Związku Radzieckiego. Ale pamiętajmy o tym, że rzeczywiście to, co teraz bardzo mocno boli stronę rosyjską, no to chociażby rezolucja Parlamentu Europejskiego z września poprzedniego roku, który zrównywał totalitaryzm nazistowski z totalitaryzmem stalinowskim. I tutaj to jest coś, co godzi w ten mit Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, a także Wielkiej Pobiedy, jak to Rosjanie mówią, czyli Wielkiej zwycięstwa. No bo bohaterstwo czerwonoarmisty jest dogmatem w Rosji. Tak, co ciekawe, sama obchodzenie uroczystości związanych z Wielką Pobiedą, czyli Wielkim Zwycięstwem, im dalej od wojny, tym są bardziej huczne. Same te uroczystości dopiero Breżniew wprowadził. Tak, czyli, to prawda. Czyli sam Stalin obawiał się o weteranów, a dzisiaj są takie postulaty, żeby w gazetach i we wszystkich wiadomościach weteran pisać z dużej litery, z wielkiej litery, żeby pokazywać, że mamy do czynienia z nową świecką religią w obecnej Rosji. Do łask wraca też Stalin. No właśnie, to jest, byśmy powiedzieli, takie nie bardzo nas cieszące rozwiązanie, ze względu na to, że w perspektywie najbliższych lat nie będziemy w stanie się w ogóle porozumieć z Rosjanami, bo połowa młodych ludzi nigdy nie słyszała, nie to, że nie noguje represji stalinowskich, ale nigdy na ten temat nie czytała, nie słyszała. W podręcznikach do szkół podstawowych i średnich nie mamy takich informacji. Mamy informacje o tym, że Stalin rzeczywiście zbudował wielkie państwo, mocarstwo, ale te represje gdzieś tam są na marginesie, nawet nie podaje się specjalnie informacji. Ja zetknąłem się z takimi badaniami, które pokazywały, że 70% już w tej chwili procent Rosjan usprawiedliwia zbrodnie stalinowskie. No, ja nie mam takich informacji, ale z pewnością kult Stalina jest odradzany na zasadzie wielkiego państwa, wielkiej Rosji, Wielkiego Związku Radzieckiego, odzyskiwania pozycji międzynarodowej, a Stalin jawi się ponownie jako ten przywódca, który po prostu potrafił to zrobić. Musimy w tym momencie również przywołać pakt Ribbentrop-Mołotow. Już w historii Rosji było tak, że o tym mówiono otwarcie. Teraz znowu wracamy do narracji. Tak, wracamy do narracji Stalina ustami Putina, czyli pokazywania paktu Ribbentrop-Mołotow jako konieczności, która pozwoliła Związkowi Radzieckiemu na jakiś czas przynajmniej odwlec perspektywę wojny. Z tym nie możemy się zgodzić i też wielu rosyjskich historyków podkreśla to w swoich wypowiedziach, co prawda nie na łamach oficjalnej propagandy czy też prokremlowskich mediów, ale podkreśla, że no niestety, ale gdyby nie pomoc Związku Radzieckiego w tym okresie 1939-1941, to prawdopodobnie machina Hitlera byłaby znacznie słabsza. Na samym początku przywołaliśmy 75. rocznicę zwycięstwa, tą, którą hucznie obchodzą Rosjanie. Podczas ostatnich takich obchodów zbyt wielu polityków znaczących na tych obchodach nie bywało. Czy o to chodzi Putinowi, żeby ktoś przyjechał w tym roku? No już wiemy, że przyjedzie. Prezydent Macron z Francji zapowiedział, że będzie na uroczystościach tak zwanego zwycięstwa w Rosji. Agnieszka Legutska, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Z naszym gościem rozmawiał Ernest Zazunia. 24 minuty po 16. To Eric Clapton, J.J. Cale. got me feeling low. I don't need nowhere else to go. 'Cause I get all the love I need from three little girls. We're in the garden collecting snails, on the bed reading fairy tales. I get all I ever need from three little girls. 'Cause all my world was sad and weird, all my days were winding down. Then you showed me a better way. Panie Adamie, witam. Dobry wieczór. Halo. Kłaniam się panu, kłaniam się słuchaczom. Panie redaktorze, ostatnio żona mego znajomego, który był u nas z dziećmi na obiedzie, no oburzyła się, jak dowiedziała się, że do duszonej ryby dodałem lampkę, w zasadzie szklankę wina. O, ale przecież ten alkohol paruje w trakcie właśnie gotowania. No, to są spirytus, czyli duch, nie? Skrzydełka białej od fruwa. Przekonał pan? Wie pan, nie bardzo. Tłumaczyłem dalej, że w tym mięsie nie zostaje nawet ślad alkoholu. Zostaje tylko zapach wina. I to jest kwintesencją, prawda, całego tego zdarzenia. Pozdrawiam, dziękuję. Julie Rose and Ellie Mae, Sophie Bell, you came to stay. You take my breath away. All my world sad and weary, all my days were winding down. You showed me a better way, my three little girls. Three little girls. Eric Clapton, J.J. Cale. Program trzeci, 27 minut po godzinie 16. Ciekawy, czy swoim telefonem pan Adam znowu wywoła taki wątek obiadowy. 7 trójek na początku 22. To coraz poważniejszy problem, proszę państwa. Mieszkańcy Warszawy, ale także innych dużych miast coraz częściej zwracają uwagę na ten problem. Problem związany z samochodami wypożyczanymi na minuty. Osoby wypożyczające po skorzystaniu zostawiają je na parkingach osiedlowych, często w pobliżu dworców, także lotnisk. Tym samym zajmują miejsca parkingowe stałym mieszkańcom. Po południu no to już jest w ogóle Saigon. Trzeba wiele kółek zatoczyć, żeby znaleźć w ogóle miejsce pod domem. Powinno być jakieś chyba miejsce takie wytyczone, gdzie powinny się te samochody trzymać. Rozrzucane jak hulajnogi. Tylko, że one więcej miejsca zajmują. No, tylko więcej miejsca. Powinna jakaś infrastruktura być przygotowana. Państwa samochód wypożyczony można w każdym dowolnym miejscu zostawić? Tak, w każdym dowolnym miejscu. Przedstawiciel firmy wynajmującej samochody na minuty. Tylko oczywiście w strefie parkowania, która jest widoczna w aplikacji. Ale to nie jest specjalny parking państwa, tak? Nie. Okay. Gdzieś przy bloku ktoś zostawi taki samochód i ja mogę sobie wziąć, tak? Tak, dokładnie. To codziennie jest jakiś samochód, to stoi. Tak powiem, dosadnie porzuconych na minutę. One stoją tak długo, aż się znajdzie kolejny właściciel. Aż się znajdzie kolejny właściciel, dokładnie. Jak tu sytuacja z parkowaniem wygląda? Wygląda bardzo ciężko, dlatego że tutaj w zasadzie nie ma parkingów, które są podziemne w osiedlach, tylko wszyscy muszą parkować na zewnątrz. Mieszkańcy czasem się złoszczą, że przyjeżdżają obce samochody. Chcę zwrócić uwagę, że każda droga publiczna jest drogą publiczną. Sławomir Smek z Warszawskiej Straży Miejskiej. Czyli każda osoba, która korzysta z tej drogi, ma prawo do korzystania z tej drogi. Nie możemy tutaj wyłączać czy gloryfikować jednych, a negować działania innych. Parkowanie musi się odbywać zgodnie z przepisami o ruchu drogowym. Do państwa docierają też takie skargi od mieszkańców. Czasami się zdarzają. Leszek Leśniak z firmy wynajmującej samochody na minuty. Miejsca ogólnodostępne są dostępne, no, jak sama nazwa mówi, dla ogółu społeczeństwa. Nie myślą państwo, że powinny być jakieś takie strefy wyznaczone dla samochodów wynajmowanych na minuty? W samej Warszawie mamy, jeżeli dobrze pamiętam, chyba około 8 takich miejsc parkingowych, szczególnie tam, gdzie jest bardzo duży problem z zaparkowaniem. Więc tutaj jak najbardziej miejsca takie parkingowe są przydatne dla usług współdzielenia, one istnieją. Natomiast z drugiej strony to jest usługa

Marian, nie uwierzysz. Dziś na wyprzedaży w Media Expert są ekspresy do kawy, smartwatche, odkurzacze, co same sprzątają, a smartfon ten niebieski, co mi się tak podobał. Huawei Y7. To jest za 555 zł. Barbara, ja już tam byłem i wszystko kupiłem. Sprawdź, co możesz dziś upolować na wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Codziennie setki produktów w super niskich cenach. Włączamy niskie ceny Media Expert. Żegnamy reklamy. 25 minut do 17. Pani Alicja komentuje. Ja myślę, że w przyszłym roku kolekcja u pana Adama powinna być do wylicytowania na aukcji. Ależ to byłby hit. Jest to pomysł. Mnie się marzy, by statyw do mikrofonu Grzegorza Markowskiego, legendarny statyw legendarnego zespołu Perfect, co więcej, prowadzę negocjacje i mam pewne szanse. Program trzeci. Walk the window, close the door. To The Cash Box Kings. You may have a billfold that gets you head. Better spending, I can't take you with you when you're dead. Into the cash box boogie. Proszę pozostać z nami. Za chwilę na antenie przeniesiemy się do Waszyngtonu i w naszym programie Szaman Eteru, kolega Wałkuski. The Cash Box Kings. Nie wiem, czy Państwo też to czują, ale moim zdaniem powiało taką witalnością i optymizmem. Ciekawe, co będzie za chwilę w Waszyngtonie. Kolega Marek Wałkuski, witam Pana, Panie kolego. Dobry wieczór. Przede wszystkim to niech Pan nie odbiera Piotrowi Kaczkowskiemu tytułu Szamana Eteru. Ależ, gdzież bym śmiał? Ja właśnie nawet znalazłem, że film na temat, właśnie pod takim Szamana tytułem Eteru. Na temat Piotra powstał. W którym się wypowiadał, jak tutaj widzę w opisie na Filmweb, nawet jego popularny uczeń, czyli Marek Niedźwiecki. Więc tak, więc no, szamanem eteru na pewno nie jestem. Tytuł księcia mikrofonu to pan ma. Więc musi pan coś innego wymyślić. Widocznie, by na obronę mam tylko jedno, widocznie jest was kilku. Wczoraj rozpoczęła się procedura impeachmentu, by sprawa, jak wiadomo, trafi teraz do Senatu. A co takiego wydarzyło się wczoraj? No ta procedura trwa już od bardzo dawna. To, co wczoraj się stało, to rozpoczęcie formalne procesu prezydenta Trumpa w amerykańskim Senacie, gdzie 100 senatorów będzie pełnić rolę ławy przysięgłych. Przewodniczący Sądu Najwyższego, prezes Sądu Najwyższego będzie przewodniczył tej rozprawie. Ona została od razu odroczona do przyszłego wtorku, więc sam proces się rozpocznie dopiero w przyszłym tygodniu, choć formalnie, tak jak powiedziałem, on rozpoczął się wczoraj. Natomiast jeśli chodzi o same argumenty, no to o nich zarzuty, to o nich już rozmawialiśmy. Trwa w Stanach Zjednoczonych ostry spór polityczny o to, czy zarzuty są uzasadnione, czy jest to polityczna rozgrywka demokratów, jak twierdzi prezydent Trump, próba usunięcia go z urzędu, ponieważ przegrali demokratyczne wybory w Stanach Zjednoczonych i w ten sposób starają się je podważyć. Natomiast to, co, o czym ja bym chętnie dzisiaj opowiedział, to o całej otoczce, która towarzyszy temu, co wydarzyło się w amerykańskim kongresie wczoraj, ponieważ demokraci, żeby podkreślić wagę tego, co się dzieje... Dostojność, tak? Dostojność, sięgnęli po symbolikę, która przy okazji różnych wydarzeń w amerykańskim parlamencie ma miejsce, która miała miejsce także przy okazji poprzednich procesów impeachmentu. Na przykład po przegłosowaniu tych artykułów impeachmentu przeniesiono, była taka ceremonia przenoszenia tych artykułów z budynku Izby Reprezentantów do Senatu, także mieliśmy w telewizji takie obrazki maszerujących członków kongresu, stukające buty i tak dalej. Kiedy doniesiono już te artykuły impeachmentu do Senatu, to przewodniczący, takie specjalne, może posłuchajmy, jak to brzmiało. Hear ye, hear ye, hear ye. All persons are commanded to keep silent on pain of imprisonment. Czyli powiedział mniej więcej, słuchajcie, słuchajcie, słuchajcie, postraszył. Musicie zachować ciszę pod groźbą więzienia. Szkoda, że mnie tam nie było, to bym sprawdził, co robią z głośnymi. Tak, ale sprawa, która najbardziej wywołała największe kontrowersje i chyba obróciła się trochę przeciwko demokratom, to sprawa długopisów, którymi przewodnicząca Izby Reprezentantów podpisywała te artykuły impeachmentu. Niech pan zgadnie, ile długopisów użyła do złożenia podpisu pod tym dokumentem. 13. Mało. 30. Nancy Pelosi użyła 30 długopisów, które potem rozdała jako pamiątki uczestnikom tej ceremonii, co oczywiście natychmiast spotkało się z krytyką ze strony republikanów, ze strony Białego Domu i dowodem na to, że demokraci tak naprawdę, demokratom zależy na politycznym teatrze, na symbolice. No, wie pan, szczerze powiem, że troszkę się nabzdyczyli, a w perspektywie sprawa, która się zamknie w Senacie. Tak, i te długopisy leżały na takich srebrnych tacach, więc to wszystko z wielką pompą się odbywało. Ale powiem panu, że te 30 długopisów, których używa Nancy Pelosi do złożenia podpisu pod artykułami impeachmentu, to nie jest rekord, dlatego że, jak sprawdziłem, najwięcej długopisów, bo takie podpisywanie wieloma długopisami miało już miejsce w przeszłości. Między innymi Barack Obama podpisywał ustawę o reformie ubezpieczeń zdrowotnych w Stanach Zjednoczonych. Obamacare, słynna ustawa, tak. Tak, 22 długopisy, ale rekord padł w 1964 roku, kiedy prezydent Lyndon Johnson podpisał taką ważną ustawę o prawach obywatelskich, która de facto miała walczyć z segregacją rasową w Stanach Zjednoczonych i użył wtedy do złożenia podpisu pod tą historyczną ustawą 75 długopisów. Panie kolego, bo wątków mamy jeszcze sporo, a czasu już niewiele, by odnotujmy, bo niektórzy wieszczyli taki handlowy koniec świata i potworne następstwa, tymczasem wojna handlowa Stany-Chiny, no w zasadzie zostałaby zamknięta, zakończono. No, to podpisano, ja bym powiedział, że rozejm. Mamy do czynienia z rozejmem. Ale podpisano wstępne porozumienie. Tak, podpisano jakby pierwszą fazę, tak to prezydent Trump nazywa, porozumienia handlowego z Chinami. No i w tej wojnie handlowej to jest to interpretowane właśnie jako rozejm, dlatego że to nie kończy jeszcze sporu, poważnego sporu handlowego na linii Waszyngton-Pekin. No ale o zwycięstwie prezydenta Trumpa można mówić, dlatego że udało mu się wynegocjować, czy Chińczycy zrealizują te obietnice, czy nie, to na razie nie wiemy, ale w każdym razie zobowiązali się do tego, że w ciągu najbliższych 2 lat, by zrównoważyć ten deficyt handlowy amerykański w handlu z Chinami, zobowiązali się do zakupu produktów amerykańskich za 200 miliardów dolarów w ciągu najbliższych 2 lat. Zresztą prezydent Trump świadomie, w momencie, w którym w Izbie Reprezentantów podpisywano te artykuły impeachmentu 30 długopisami. W Białym Domu odbywała się ceremonia równolegle podpisania tej pierwszej fazy układu handlowego z Chinami. No i najwyraźniej Amerykanom spodobało się to, spodobał się ten rozejm, bo jak patrzę na wyniki sondaży, to może być chwilowe, ale na razie to w ciągu ostatnich kilku dni od środy, kiedy to podpisano, to notowania prezydenta o kilka punktów w górę poszły mimo rozpoczęcia procedury impeachmentu. Odnotujmy tę sprawę krótko. Prawo do modlitwy w szkołach ma być mocniej chronione. O co chodzi? Chodzi o to, że prezydent Trump wydał rozporządzenie, a właściwie kilka rozporządzeń różnego rodzaju wydano przez amerykański rząd, które mają w większym stopniu chronić prawo ucznia w amerykańskich szkołach do modlitwy. W Stanach Zjednoczonych jest rozdział Kościoła od państwa, który polega między innymi na tym, że w szkołach nie ma lekcji religii, nie ma modlitw organizowanych przez szkoły. Nauczyciele nie mogą takich modlitw organizować. Ale z drugiej strony jest bardzo mocne w Stanach Zjednoczonych prawo do swobodnego wyznawania religii i praktykowania religii. I to jest właśnie część umocnienia tego prawa w przypadku szkół. Chodzi o to, że uczniowie, zgodnie z tym rozporządzeniem, które podpisał prezydent Trump, mają mieć prawo do indywidualnej, prywatnej modlitwy w dowolnym momencie, w jaki sposób sobie tego zażyczą. Oczywiście pod warunkiem, że nie namawiają do tego innych, czy nie zmuszają do tego innych, ale nie wiem, czy pan pamięta, to były takie kontrowersje, kiedy podczas imprez sportowych, na przykład w szkołach, część uczniów klęczała podczas hymnu. Pojawiły się protesty, że to jest złamanie zasady rozdziału Kościoła od państwa i tak dalej. To rozporządzenie, które wydał prezydent Trump, ma gwarantować, że tego rodzaju sytuacje, że takie zachowania będą dopuszczalne w szkołach, ba, będą chronione przez szkoły, czyli indywidualne, prywatne prawo do modlitwy będzie chronione i szkoła jest miejscem, gdzie uczniowie nie tylko mogą przynosić symbole religijne, co też jest w Stanach Zjednoczonych powszechne, ale także miejscem, w którym uczniowie mogą się modlić. Tymczasem na Florydzie polowanie na pytony. Wielkie polowanie na wielkie pytony, myśliwi kontra pytony. Kto wygrywa? No nie, tu nie może być wygranych pytonów, bo to nie jest polowanie na myśliwych. Dlaczego? Ale rzeczywiście, to się nazywa... Może pytony też coś zaplanowały. To się nazywa Python Bowl, tak jak Super Bowl, to się nazywa Python Bowl. A dlaczego w ogóle poluje się na te pytony? Dlatego, że na Florydzie zadomowiły się pytony birmańskie, które są zwierzętami inwazyjnymi. Ja mówię zwierzętami, bo ja nigdy nie pamiętałem, czy węże są gadami czy płazami. Nie wiem, czy pan uważał na lekcjach biologii. Bo one jak płazy niewiele, wyglądają. Niewiele bardziej od pana, ale wystarczyło, jak się okazuje. Python to gad. To gad. A widzi, tak. Pana wygląda jak płas. Prawda? Jak pozory mylą. Mylą, tak. W każdym razie szacuje się, i to jest zjawisko z ostatnich 20-30 lat, ten nagły przyrost populacji pytonów, inwazyjnych zwierząt. One zjadają szopy pracze, zjadają sarny, zjadają kojoty, zjadają nawet chronione na Florydzie pantery. Mhm. Szacuje się, że jest ich właściwie te szacunki są bardzo nieprecyzyjne, bo od 30 do 300 tysięcy birmańskich pytonów na Florydzie, no i jak pan wie, jak mówię, wyrządzają spore szkody, jeśli chodzi o... A pan podobno wybiera się na Florydę, na to spotkanie z pytonami w takim razie... Ja tylko powiem panu, że do tego polowania na, do tych zawodów polowania na pytony zgłosiło się prawie 700 mieszkańców Florydy. Na razie schwytali, bo te zawody trwają już od kilku dni. Mhm. Na razie schwytali tylko kilkadziesiąt pytonów, a do wygrania są nagrody tak od 750 do 5000 dolarów. Życzę za największego, za najdłuższego, za najcięższego pytona. Ja życzę panu, żeby pan uszedł cało, a powinien pan moim zdaniem zabrać finkę ze sobą. Moja koleżanka ma znajomą finkę, więc nie wiem. Mnie chodziło o taki nóż, bo jak pan już będzie w środku... Jak będę połknięty przez pytona. To wtedy pan sobie zrobi dziurkę do oddychania. Także jest to jakaś dodatkowa szansa, wie pan. No troszkę mi na panu zależy. No dobrze. Pan się naśmiewa ze mnie, ale skąd? To jest naprawdę poważny problem, bo na przykład pytony rywalizują z aligatorami florydzkimi o pożywienie. Wszyscy mnie podejrzewają jakiś żarcik, ja jestem śmiertelnie poważny. Będzie napad? Mam dla pana kilka, to może tylko tak szybko wymienię. To może jeden, bo obawiam się, że nie zdążymy. Ale ja nie będę w szczegóły wchodził. To powiem proszę panu tylko tak. Dowód na to, że napady na banki są... limit wieku nie obowiązuje. W Karolinie Południowej 86-latek napadł na bank, ale nie za dobrym był kierowcą, więc szybko go złapali. W Ohio młody rabuś uciekał na rowerze. To jest ten trend, o którym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu, że się przesiadają z samochodów na inne środki komunikacji. A w Arizonie pewien rabuś, żeby odwrócić uwagę, podpalił kilka samochodów, żeby odwrócić uwagę policji, straży pożarnej, mieszkańców, i w tym czasie napadł na bank, ale niestety tak jawnie podpalał te samochody, że go zapamiętano jako podpalacza samochodów i szybko schwytano. Ukłony dla żony, tak jeszcze na koniec, bo to następny nasz temat. Wie pan, że być może powstanie taka specjalna pastylka, która zastąpi ćwiczenia fizyczne, czyli łyknie pan i będzie pan wyglądał jak Schwarzenegger za najlepszych lat, bez wysiłku. Przyzna pan, że to jest dla pana pewna szansa, prawda? To ja może dla małżonki zakupię, żeby już na tę akrobatykę się nie zapisała, znaczy nie chodziła, bo stroju do tej pory nie może znaleźć. A widzi pan, na specjalne życzenie słuchacza, choć ta piosenka już kiedyś się pojawiła, ale wrócimy na chwilę. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję, do usłyszenia. Bonanza. We chased Lady Luck till we finally struck Bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. With a horse and a saddle and a ring full of cattle, how rich could a fella be? On this land we put our brand, how trite is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best, Bonanza. If anyone fights any one of us, he's gonna fight with me. And Joe and Adam know every rock and pine. No one works, fights, or eats like those boys of mine. Here we stand in the middle of a grand bonanza. With a gun and a rope and a hat full of hope, we planted our family tree. We got a hold of a pot full of gold, Bonanza. With a house full of friends with the rainbow ends, how rich can a fella be? On this land we put our brand, our pride is the name. Fortune smiled the day we filed the Ponderosa claim. Here in the West we're living in the best bonanza. The friendliest, fightin'est, lovin'est band that ever set foot in a promised land. And we're happier than them all. That's why we call it Bonanza. Bonanza. Bonanza. Bonanza. Tom Lorne, Green, program trzeci Polskiego Radia, 8 minut do 17. Białko, które może być stosowane zamiast aktywności fizycznej. To nie, proszę państwa, science fiction, tylko wynik badań, które przeprowadzono na Uniwersytecie Michigan. Na razie testowano to odkrycie na muchach. Okazało się, że muchy, które dostały sestrynę, czyli rodzaj białka, znacznie zwiększyły swoją sprawność. To cała przyjemność w ogóle, usiąść i nic nie robić. Właśnie, poczytać gazetę czy inną jakąś książkę, to jest cała przyjemność. To jest po prostu białko. Bogdan Janus, Centrum Nauki i Techniki EC1 Łódź. Które na razie u muszek owocówek powoduje, że muszki owocówki bez żadnych dodatkowych ćwiczeń, jeśli oczywiście możemy mówić o ćwiczeniu muszek owocówek, mają formę jak takie mocno wytrenowane fizycznie inne muszki. Już określać, no i ten mięsień się odkłada. Nie ma jeszcze takiej kapsułki, która spowodowałaby to, że nie musimy się ruszać. Doktor Hanna Stolińska, dietetyk. Tylko łyknięcie uaktywnia nasze mięśnie do pracy. Nasze mięśnie byłyby przygotowane do dużego wysiłku fizycznego. Samo dostarczenie tego białka nie spali nam kalorii. Pomysłem jest to dobrym dla osób, które są ciężko dotknięte przez los i nie mogą się poruszać. Doktor Agnieszka Jarosz, Instytut Żywności i Żywienia. I może u nich dochodzić do zaniku mięśni. Natomiast u zdrowego człowieka nie jest to najlepszy pomysł, bo nie chodzi tylko o wygląd. Sam wysiłek fizyczny daje nam dużo więcej. Chociażby radość, endorfiny, które wyzwala wśród nas. Natomiast samo białko tego nie zrobi. Nie użyłbym słowa energia, bardziej byśmy mieli formę. Nie spowoduje, że będziemy mieli tyle energii, żeby, nie wiem, przebiec maraton, ale sprawi, że nasze mięśnie będą na to przygotowane. Tak, jakbyśmy normalnie ćwiczyli, trenowali. No ale pierwsze zagrożenie, które to ja widzę, to może zupełnie zmienić oblicze sportu. Dlatego, że jeżeli damy człowiekowi naturalnie występujące białko, w jaki sposób prowadzimy do mięśni, ono może być niewykrywalne. No i tutaj bardzo duże pole do popisu dla dopingu. Ta aktywność fizyczna nie jest tylko dla naszych mięśni, ale jest również dla naszych stawów, dla naszych kości, dla naszego układu krążenia, dla regulacji gospodarki hormonalnej, dla regulacji glukozy, dla naszego mózgu. Bieganie po prostu, najprostszy sposób i taki dostępny dla wszystkich. Powinno być połączone oczywiście z siłownią, natomiast jeżeli ktoś tak amatorsko do tego podchodzi, samo bieganie powinno dać jakiś efekt. To białko działa tak, że jesteśmy po prostu w formie, że mamy siłę. To raczej nie jest cudowne remedium na otyłość. Bardziej po prostu by służyło wprowadzeniu człowieka w dobrą formę fizyczną bez przesadnego trenowania. To nigdy nie zastąpi normalnej aktywności fizycznej. Takiego ruchu wręcz codziennego, który jest nam niezbędny, minimum te 8-10 tysięcy kroków w ciągu dnia. Musimy być chyba bardzo ostrożni, proszę Państwa, bo czym potem pacnąć taką muszkę? Sztangą? Pytał Tomasz Jeleński. Ten Jerry Lee Lewis, Kid Rock, także Slash. Panie Piotrze, witam. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Kubo. Ja tak z troską o pana Marka dzwonię, bo pan mówił mu na tego pytona, żeby zabrał ze sobą nóż, ale zanim pan Marek do tego pytona się z nożem wybierze, to niech on sprawdzi, że ten nóż jest ostry. Bo jak pan Marek już będzie w tym pytonie i nóż będzie nieostry, to sobie tej dziurki do oddychania nie da rady zrobić. No, ja myślę, że to są takie podstawowe rzeczy, a kolega jest rozumnym redaktorem i o to zadba. Pozdrawiam, dziękuję. No, mam nadzieję, pozdrawiam. Też. Bobby Hopper, boy, you know just what I mean, 'cause I'm a mammy, then I'm brother, mama, shaking on the thing, and I'm rocking my life away. I'm just moving and grooving and boogie both night and day. I'm just rocking, rocking my life away. I'm just rocking, rolling my life away. My name is Jerry Lee Lewis, and I'm damn sure here to stay. Zapraszamy do reklamy. A Tom, a właśnie dlaczego my tak obniżamy ceny na ten nowy rok? Jak mówi stare polskie przysłowie, na nowy rok ceny tak spadają, że po prostu szok. To dobry krok w nowy rok. Ej, od przysłów to tutaj jestem ja. Rozpocznij 2020 rok z wydajnym laptopem dla graczy HP Pavilion Gaming. Grafiką GeForce 3 giga za jedyne 2999 zł. Kurka siwa, to naprawdę dobry krok w nowy rok. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Dlaczego zdaniem Mam Ekspertek Maxi Pulmon to najlepszy syrop na suchy kaszel? Bo działa od razu i mogę zaprowadzić dzieci do przedszkola. Jak córka okropnie kaszle wieczorem, to podaję jej Maxi Pulmon i może spokojnie zasnąć. Nie ma drugiego takiego leku jak Maxi Pulmon. Maxi Pulmon. Najlepszy syrop na suchy kaszel. Glukamina Ticitas 3 mg na mililitr. Objawowe leczenie suchego kaszlu różnego pochodzenia. Przeciwwskazania. Na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Pierwszy trymestr ciąży. Aflofarm. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Co dzisiaj jemy na obiad? Może karkówkę? Będzie mi ciężko na żołądku. To może żurek na boczku? Będę się czuł pełny. Ach, no to gołąbki. No wiesz, gazy. Nie martw się, jakby co zawsze możesz wziąć Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciąg z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. A teraz możesz zacząć ubierać ziemniaczki. Travisto i trawisz to. Aflofarm. Przedsiębiorco,